што трэба зрабіць, каб атрымаць збаўленне. Гэта вельмі важнае пытанне, і думалася б, што ўсе хрысціянскія цэрквы і групы адказваюць аднолькава на яго, але яно так не ёсць. Мы перакананы, што верагодны адказ на гэтае пытанне знаходзіцца толькі на старонках Біблії. Таму ўсё, што сёння нам і будзе сказана, заснавана на тым, што ў ёй пішацца на гэты конт. Калі б задаць людзям гэтае пытанне, дык многія з іх адказалі б, што трэба заслужыць збаўленне, выконваючы добрыя дзеянні. Бог павінен прыняць пад увагу нашыя добрыя дзеянні і ўзважыць, ці зрабілі мы больш добра або зла. Калі хто зрабіў больш добра, дык Бог напэўна дасць такому адпаведнае месца ў сваім нябесным царстве. Ці Біблія вучыць, што такім жа спосабам мы атрымліваем збаўленне? Хоць добрыя дзеянні важныя ў жыцці веруючага чалавека, Біблія не вучыць, што ён атрымлівае збаўленне, робячы іх. Яна тлумачыць, што збаўленне даецца бясплатна веруючаму, як акт Божай ласкі або мілаты. Чому патрэбна тут жа Божая ласка? Таму што мы ўсе грэшнікі перад святым Богам, і нашыя грахі раздзяляюць нас з Богам. Напісаны такія словы ў святым пісанні. Няма праведнага аніводнага. Усе збіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе. Няма хто тварыў бы дабро, няма аніводнага. Кожны з нас пападае ў такое становішча, і апраўдацца перад Богам добрымі ўчынкамі ніхто з нас не можа. Напісана гэтак: дзеямі закона не апраўдваецца перад ім ніякая плоць. Ці ёсць нейкая надзея для нас, што мы можам быць збаўлены і ўспадкаваць вечнае жыццё ў Божым царстве? Але сапраўды так. Бог адкрыў нам шлях да яго. Гэта стала магчымым праз дасканалую ахвяру за нашыя грахі, калі Бог паслаў свайго сына Ісуса Хрыста на свет. Хрыстос пражыў прыблізна 33 гады на зямлі і за той час не ўчыняў ніякага грэху. Калі яго ўкрыжавалі на галговскім крыжы, дык ён памёр не за свае грахі, а за нашыя. Біблія вучыць, што ўсе грахі чалавецтва былі ўскладзены на яго, і ён памёр як тая дасканалая ахвяра за нас, хоць мы фактычна заслужылі такую кару смерці. У гэтым сэнсе ён стаў нашым заступнікам. Гаворыцца ў Біблії: Бог жа паказвае нам сваю любоў тым, што Хрыстос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікі. Мы, апраўданыя крывёю ягонаю, ратуемся ім ад гневу. І вось тут жа ўзнімаецца пытанне. Як нам прыстасаваць кроў Хрыста да сябе, каб праз яе атрымаць прабачэнне грахоў і абяцанне вечнага жыцця ў Божым царстве? Як ужо было сказана, збаўленне даецца нам як бясплатны дар, дзякуючы Божай мілаце. І мы атрымліваем яго тым, што веруем у ахвярную смерць Ісуса Хрыста, ды прымаем яго за свайго асабіста збавіцеля і Господа. Апостол Павел піша так на гэты конт: мілатою вы ўратаваныя праз веру, і гэта не ад вас, Божы дар. А што тут значыць вера? Ці это значыць, што мы павінны згадзіцца з тым, што Ісус Хрыстос ёсць сын жывога Бога, і гэта ўсё? У адным месцы святога пісання сказана, што нават дэманы вераць і трымцяць, але даволі ясна, што яны не будуць ўратаваныя. Калі Біблія піша пра веру або верванне, дык маецца на ўвазе, што веруючы кладзе поўную надзею на Ісуса Хрыста, это значыць, ён спадзяецца на Хрыста ў дачыненні да свайго збаўлення. Але такая вера таксама мусіць быць паслухмянай верай, што значыць, вернік гатовы слухацца настаўлення, што адкрываецца ў Слове Божым. Такая вера таксама праяўляецца добрымі ўчынкамі. І тут заўсёды трэба памятаць, што вернік не заслугоўвае ўратавання добрымі ўчынкамі, а быў ўратаваны Хрыстом дзеля таго, каб выконваць добрыя ўчынкі, стае прычынай, што вера без дзеяў мёртвая. Дык вось, чалавек атрымлівае збаўленне праз уверванне ў Ісуса Хрыста. Але ці уверванне ў Хрыста дастаткова? Справу тым, што наша вера даказваецца або праяўляецца разам з трыма іншымі момантамі. Менавіта, з пакаяннем, вызнаваннем і хрышчэннем. Вера не стаіць адна. яна выказваецца гэтымі актамі, хаця не павінны мы меркаваць, што гэтыя ж акты сабой складаюць нейкія добрыя ўчынкі. Уверовавшы ў Христа, веручы дэманструе сваю веру, калі каецца ў сваіх грахах, вызнае Ісуса Христа збавіцелем і Господам, ды прымае воднае хрышчэнне ў знак свайго ўвервання ў Христа. Каяння неабходныя стае прычыны, што веручы прызнае сябе грэшнікам перад святым і дасканалым Богам і просіць прабачэння на падставе дасягненняў, здабытых ахвярнай смерцю Ісуса Христа. Бог ачышчае такога ад граху і ягоных вынікаў. У сапраўднасці нам трэба вызнаваць свае грахі і каяцца кожны раз, калі Бог указвае на іх. Бо калі мы спавядаемся ў сваіх грахах, ён прабачае нас. Гэты працэс у верніка працягваецца ўсё жыццё. У адным месцы апостол Павел піша, што той, хто ўверваў, павінен вызнаць сваю веру ў Христа як Господа, і ў выніку гэтага ён атрымае дар збаўлення. Вось ягоныя словы. Калі вуснамі тваімі будзеш вызнаваць Ісуса за Господа і сарцам тваім верыць, што Бог уваскрэсіў яго з мёртвых, ты выратуешся, бо сарцам верыць дзеля праведнасці, а вуснамі вызнаюць на збаўленне. Гэта значыць, што мы мусім адкрыта гаварыць іншым людзям, што мы веруем у Христа і што ён ёсць наш уладар і настаўнік. Мы жывём пад ягоным кіраваннем і кантролем. Не толькі мы веруем у ягоную ахвярную смерць, але таксама ў тое, што Бог уваскрэсіў яго з мёртвых, таму ён цяпер жыве і дапамагае нам жыць хрысціянскім жыццём. Хрышчэнне таксама адыгрывае сваю адпаведную ролю ў наверненні чалавека да Бога і Хрыста. Біблія вучыць, што хрышчэнне мы сведчым, што ўверавалі і прынялі Ісуса Хрыста за свайго збавіцеля і Господа. Хрышчэнне становіцца прыгожым сімвалам нашай смерці, пахавання і ўваскрэсення разам з Ісусам Хрыстом. У хрышчэнні мы паказваем сабе і іншым людзям, што мы добраахвотна памерлі да сілы і вынікаў свайго ранейшага грэшнага жыцця, развітваемся з нашым грэшным жыццём, сімвалічна пакідаючы яго ў воднай магіле і ўваскрастаем разам з Хрыстом да новага праведнага жыцця ў ягонай сіле. Але таксама ў хрышчэнні мы выказваем Богу абяцанне добрага сумлення ў тым сэнсе, што просім у яго дапамогі, каб жыць праведна для ягонай славы. Некаторыя людзі кажуць, што можаш прыняць або не прыняць хрышчэнне, як табе падабаецца, але гэтага нідзе ў Евангеліі мы не бачым. Сам Ісус Христос даў загад вучням хрысціць тых, хто ўверваў яго. Апостолы хрысцілі нованаверненых у хуткім часе пасля іхняга навернення да Бога і вызнавання ў веры. Праўда, ёсць яшчэ іншыя людзі, якія кажуць, што збаўленне даецца веруючаму толькі хрышчэннем, што таксама памылкова. З усіх месцаў у святым пісанні, дзе ўпамінаецца хрышчэнне, гэтаму папярэднічае тое, што слухачы спярша пачулі прапаведаванне Слова Божага, уверавалі ў Хрыста з пакаяннем і вызнаваннем яго за збавіцеля і Господа, і толькі тады былі прыведзены да воднага хрышчэння. Тут жа ўзнікае пытанне. Якім спосабам выконваць акт хрышчэння? Адказ мы знаходзім у самім слове на арыгінальнай грэцкай мове, на якой новы запавет быў напісаны. Там жа мы сустракаем слова «баптыдзо», якое нясе значэнне акунання ці апускання ў вадкасць, у гэтым выпадку ў ваду. На жаль, у нашых славянскіх бібліях гэты тэрмін не быў перакладзены згодна з ягонным сапраўдным значэннем і зместам. Таму, калі прыгадваецца слова «хрышчэнне», асабліва дзе слоў хрысціцца, многія не разумеюць, што гэтым гаворыцца. Справа тут жа не ў тым, што мы выконваем малітоўны жэст крыжа, а ў тым, што нованавернены апускаецца ў ваду і выходзіць яе, што служыць сімвалам ягонага развітання са старым грэшным жыццём і ўваскрэсення да новага жыцця ў Ісусе Хрысце. У першым стагоддзі нашай эры абрыйскі народ практыкаваў такі рэлігійны акт, калі вернікі юдаізму сімвалічна ачышчаліся апусканнем сябе ў ваду ў басейне, які называўся міква. Такія міквы ў старадаўнія часы знаходзіліся каля габрэйскіх храмаў. Першыя хрысціяне, напэўна, карысталіся імі, калі хрысцілі нованаверненых. Вучоныя ўсіх хрысціянскіх цэркваў сёння прызнаюць, што першая хрысціянская царква гэтакім спосабам выконвала акт хрышчэння. Практыка аблівання чалавека вадой як акт хрышчэння паявілася пазней у гісторыі хрысціянства, але ўсе доказы паказваюць, што апостолы і першыя хрысціяне такім чынам не хрысцілі людзей. І падумайце толькі, як можа абліванне вадой служыць сімвалам нашай смерці і пахавання да старога грашнага жыцця і ўваскрэсення да новага хрысціянскага жыцця? Проста не можа. Застаецца толькі адно пытанне. Каму дазвольна прыняць воднае хрышчэнне? Як ужо было сказана, чалавек павінен перш за ўсё пачуць прапаведаванне добрай весткі пра збаўленне цераз уверванне ў Ісуса Хрыста. Ён тады мусіць адказаць асавістым уверваннем у Ісуса Хрыста, ды кайнем у сваіх грахах, і адкрытым вызнаваннем Хрыста як збавіцеля і Господа ўладара праз воднае хрышчэнне. Усе гэтыя моманты, якія нагадваюцца ў Святым Пісанні, паказваюць, што немаўля не можа стаць кандыдатам для воднага хрышчэння. У Новым Запавеце мы не знаходзім ані воднага прыкладу, калі апостолы ахрысцілі дзіцятка. Апостолы хрысцілі толькі людзей, якія свядома ўверавалі ў Ісуса Хрыста і адкрыта вызналі сваю веру. Ці гэта значыць, што немаўляты, якія паміраюць у маленстве, ідуць у пекла? У ніякім разе. Яны ў такім узросце не несуць адказнасці за грахі, бо не дасягнулі гэтай стадыі. Ісус Хрыстос аднойчы выказаўся пра дзяцей, што такім належыць Царства Божыя. Паважаны слухач, ці ты ўверваў у Ісуса Хрыста? Ці ты прыняў яго як свайго асабістага збавіцеля і Господа? З гэтага збаўленне пачынаецца. Зрабі тое, што Бог патрабуе ад цябе, і не будзеш шкадаваць.